гэта не колькі, скажам так, прынцыповая пазіцыя. Тут ёсць тэхнічны складальнік. Я думаю, што я думаю, што краіна перажыве, калі я не прагаласую. Але, мабуть, горш будзе, калі я не буду на плошчы. Арганізоўваць, як кажуць, аперацыю па майму галасаванню з аховай і гэтак далей. Я думаю, это не варта таго. Тым больш, што ёсць другі складальнік, мы ж ведам, як праходзяць выбары. Я не раю, як кажуць, па майму прыкладу ісці, таму што хай хаця б ваш бюлетэнь падумаюць, куды яго падзець, парваць, знішчыць, і то праца. Я это уже давно оценил, имитация выборов, веселый балаганчик. Нагляделися. Подзевалися те, кто некую либерализацию, некий другий тур. Я думаю, это люди жестко помылились. У нас нема еще выйти, как примусить их до демократии. А инструмент один площадь.